Радиотеатр «Плюс». Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі першу частку радіоспектакля Петра Васюченки «Поет і дівчина», виконавці артисти Олександр Шароу, Юлія Шпілєвська і Алена Пастревич. Композитор – народний артист Білорусі Леонід Захлєвни, режисер Рената Патока, редактор Галина Шаблінська. Запис 2007 года. Каханих поетів. Яны сповнені таємницями, легендами, поголосками. Правда у тим, що кохання приносить поетам не тільки радість або смуток, але й натхнення. У вазі вашій пропонується одна така історія, сляди якої відшукалися у дзённіку жанчыны. Буцлаў, 1973. Касали калі-небудзь, Павлінка? А што, Павлінка, каб нам пабрацца? А яна была проста дзяўчына. Дзе ж ты цяпер, Павлінка? Хто ты цяпер, Павлінка? Што ж ты нарабіла, Павлінка? Ну што дарма горла дзярэш? Прачнулася ўжо. Хто я? Ясна, хто. Старая настаўніца, якая дзе б не вучыла у Жорнаўцы, Двінску, Горках, Маскве, Буцлаве, заўжды казала так. Дзеткі, хто рана ўстае, таму Бог дае. А сама ледзьве ў школку не спазнілася варона. А ўсё віною гэтыя сны, гэтыя вочы, што глядзяць ды глядзяць на мяне, не парамі плаваюць, а па асобку. Калі яны пачалі так на мяне глядзець, здаецца, ў бутырках. Не, шаноўная Паўліна Вікентіўна, час вам у школу, бо раз запрасілі, другі не запросяць. А, вось, Павліна Вікентіўна ідзе. Да, вось яна ідзе. Добрай раніцы, Павліна Вікентіўна. Добрай раніцы. Привітанне. Добрай раніцы, дзеці, добрай раніцы. Чаму так рэдка заходзіце да нас, Паўліна Вікентіўна? Вельмі паважаная Паўліна Вікентіўна. Віншуем вас з днём нараджэння. Віншуем. Віншуем. Запрашаем вас на спектакль, Паўлінка. Яго наш школьны тэатральны гурток падрыхтаваў да вашага 80-годдзя. Запрашаем. Так, запрашаем. Дзякуй, дзякуй. Дякую. Ну, дзеці, цяпер я ведаю, хто я такая. Настаўніца на пенсіі, а яшчэ артыстка пагарэлага тэатра, якая ў першую палову жыцця грала Паўлінку, а ў другую пачала ставіць. Боже, милый, колькі я тых паўлінак панастаўляла, павярнуцца няма дзе. І што цяпер? Першы раз мушу стаць глядачкаю, глядзець на паўлінку з залы. Дык я, можа, не згодная? Паўлінка зноў рвецца на сцэну. Ой, пайду я лугам, лугам, дзе мой мілы арэп лугам. Ой, пайду я лугам, лугам, ён арэ поле валамі, а я плачу ўсё слязамі, ён арэ поле валамі. Штось не пяецца сягоння. Так-так, штось не пяецца сягоння. Неяк сэрца і катрасецца, як бы хто яго з нячэку перапужаў. А мо гэта песня вінавата? Далепанташкі, я ніяк не магу сама з сабою да ладу прыйсці. Эх, эх, каб хаця той прыйшоў, каго так хочацца сягоння пабачыць. Здурэла. Ніхто да цябе не прыйдзе. Паглядзі на сябе ў люстэрка. Якая ты паўлінка. Ты ўжо і Альжбету не прадставіш, бо старая. Так, можа, сказаў бы мне Янка, а я яму ў адказ. А што ты верыш тому люстэрку? Вось табе мая кніга пра ўсіх нас, якія мы былі маладыя, і пра цябе, і пра пані Марыю, і пра Костку Буйлянку, і пра цётку, і пра Уладку, і пра мяне. Вось маё люстэрка, у якім бачу я 16-гадовае дзяўчо сялянскай сям'і, што прыехала ў Вільню веды здабываць. Пагартаем яе разам, сказала б я яму, калі б ён прыйшоў да мяне. Сустрэча. Вільня, 1909. Як у полі зацвіталі ліпы да каліна, золотые сны сновали мы с тобой, девчина. Колыхались, шумели вольные берёзы, шепотели, шелестели тресняги да лозы. Раніцай зайшла я да знаёмых. Мне адчыніў дзверы малады мужчына. Ён быў у камізэльцы, рукавы белай кашулі закасаны, высокі цвёрды каўнерак ад манішкі падпіраў падбародак, светлыя валасы яшчэ мокрыя, гладка прычэсаны. Упусціўшы мяне, ён застаўся ў кухні. «Хто гэта такі?» – пытаю гаспадыні. «Янка Купала», – адказвае яна, – «учора прыехаў». «Купала?» – здзівілася я. «А я ж зусім інакшым сабе яго уяўляла». «А што, не спадабаўся?» – смяецца яна. Я змоукла, бо ўжо ўвайшоў купала прыадзеты. Светлыя невялікія вусікі тырчэлі ўверх востра закручанымі канцамі. О, якая гарная дзяўчыначка завітала ў нашай пенаты. А як імя ваша слічная паненка? Паўліна Мядзёлка. Як міла. А скуль жа вы з'явіліся, Паўлінка Журавінка? З глыбокага. Можа, чулі? Глыбокае. От аж, гэта ж цэнтр цывілізацыі, не тое, што нашыя Бараўцы. А я ўсяго толькі Янка. Янка Купала, шэра верабейка, узрошчаны пад гайны. Дык я ж вас ведаю па вашых вершах. Праўда? Але ж які гэта нудны занятак для такой ядвабнай паненкі, як пані Паўлінка, чытанне вершаў. Я люблю чытаць. Дык хадзімці да мяне па кніжкі. Я якраз уладкаваўся на працу бібліятэкара. Дзякуй. Як-небудзь іншым разам. Вельмі шкадую, што не сёння. А скажыце, мілая Паўлінка, ці шмат у Вільні такіх прыгожых дзяўчатак, як вы? І ці ўсе яны толькі кніжкі чытаюць, альбо шукаюць якога весялейшага занятку? Не ведаю, я толькі-толькі прыехала ў Вільню. О, дык давайте разам вывучаць горад. Я ўжо ведаю адну прывабную мясціну, гэта цукерня «Зялёны штраль». Там падаюць вельмі смачныя лікёры. Я не хачу лікёраў. Дык запрашаю вас на філіжанку кавы. Мне не да вашых штраляў, я сюда вучыцца прыехала. О, так. Дык давайте разам вучыцца. А хочаце, я стану вашым дырэктарам? Маю пэўны вопыт. Пані Марыя, ратуйце мяне ад Паўлінкі. Паглядзіце, як палаюць яе вочы. Зараз яна шпурне ў мяне чым-небудзь з вашага сервізу. На жывідэльцы хаця пахавайце. Я меў няшчасце нечым угнявіць нашу мілую госцю. Так, я моцна тады пакрыўдзілася на яго, што гаварыў са мной як дзяўчыны, гатовай пажартаваць з маладым хлопцам. Насупіўшыся, я ўвесь час маўчала, незадаволеная жартаўлівым паваротам гутаркі. Я уяўляла сабе яго значна старэйшым, паважным. Гэта ж чалавек, якому прадракалі вялікую будучыню, паэт, вершы якога так глыбока западалі ў душу, захаплялі. А тут раптам звычайны хлопец, які вядзе такую несур'ёзную гутарку. Такое было маё першае ўражанне ад Янкі Купалы. А якое ў яго было ўражанне ад мяне, не ведаю. На крыжавых пуцінах з ёй сустрэўся. Куды ісці, не ведала яна, і я не ведаў. Поле я ці ў лесе, і мне ляжала сцежка не адна. Як путнікі, заплуканыя ўночы, стаялі мы пад труднай ножкай дом. Адно другому пазіралі ў вочы і слухам клікалі найменшы шум. Стаялі мы. Нявіданыя дзівы нас абымалі крыллямі сваімі, шапталі мне: «Вазьмі яе, шчаслівы». Шапталі ёй: «Сабе яго, вазьмі». І рукі злучывалі нам навекі, багаслаўленне далі нам сваё. Ісці ў свет праз горы, долы, рэкі, ідзі супольна праз усё жыццё. Вясельны гімн, як плачкі нам запелі, і заракалі крыллямі зарок над ёй заручанай у шлюбнай белі і надо мной ахутаным у мрок. А каб вас злыя не змаглі заломы, а каб не зналі душы вашы ран, а каб вас не кранулі буры громы, а каб к сабе не звабіў вас курган, такія клалі дзівы нам зарокі мядовых асалод, квятчастых крас, і расплыліся, як сон ветру лёгкі, наскінуўшы ў благі ці ў добры час. І мы пайшлі, як тыя цені мары, няспынна ад расы да расы запаланелі нам бліскучыя пажары, закуранелі чорныя лясы. Thank you. «Русская вечеринка у Вильні», 1910. У клубе чыгуначнікаў на Херсонской улице у Вильні мелася адбыцца беларуская вечарынка. Пайшла туды одна. Народу была такая процьма, что я ледь проціснулася до свайго месца на правом балконе неподалёк от стяны. Хор Рагоўскага проспяваў «А хто там ідзе?» на слова купала. Пасля змены дэкарацыю паглядзелі камедыю Крапіўніцкага на рэвізіі. Усе кагосьці чакаюць. Напружанне ў зале расце. І вось на сцэне ён. Янка Купала. Чаго вам хочацца, панове? Які вас выклікаў прымус забіць трывогу аб той мове, якой я зваўся беларус? Чаму вам дзіка яго мова? Паверце, вашы ён не украў, сваё ён толькі успомніў слова, з якім радзіўся, падрастаў. Цяпер і вы загаварылі, з апекай выйшлі як з зямлі, а што ж дагэтуль вы рабілі? А дзе ж дагэтуль вы былі? Ваш брат і цёмны, і галодны, хацінка свой зжывае век, і век не знаў ён дум свабодных, і крыўдзіў свой брат, чалавек. Вам страшна нашы слёзны песні, і жаль бы страшна вам глухой. Вам жутка сонца на прадвесні, мілей вам холад з цемнатой. А што ж вам беларусь? Як чытаў ён свой верш, дык мне здавалася, бачу нейкі арэол вакол яго галавы. Кожнае слова глыбока западала ў душу. Сам аўтар вырастаў у нашым уяўленні ў волата прарока, які сваім палымяным словам зваў за сабой. Змоўкне Купала, а ніхто не варушыцца і голасу не падае. Хто сядзіць, твар схаваўшы ў далоні? Хто сумна ў няясную даль глядзіць? У каго рашучасцю гараць вочы? На карках вынеслі сваіх і свіст даносчыкаў пануры. Паверце, не запудзіць іх к свабодзе, роўнасці і знанню. Мы працярэбім сабе след і будзе ўнукаў панаванне там, дзе сягоння плача дзед. І нарэшце пад скрыпкі і цымбалы пачаліся народныя танцы пад кіраўніцтвам Ігната Буйніцкага. Вось праз натоўп танцуючых прабіраецца Янка. Каго ён вышукваў на натоўпе? Хіба мяне? Зараз падыдзе і скажа: «Хадзем, Паўлінка, польку танчыць!» «Купалка, а пайшлі полечку паскачам!» «Задавальненнем, Лаіза!» Гэта тётка яго падхапіла. Куды ж падзеўся той паэт-прарок, што толькі-толькі клікаў к свабодзе, роўнасці і знанню, ды так, што ўсёй залі перахапіла дыханне? Звычайны хлопец, франтаваты панічок. Нават польку скача смешна, неяк дробненька прытупваючы. Праўду казала тётка, купалка ён, а не купала. Милая Паўлінка, я хотел бы запросить вас на кадрилю, але умею только польку танчить. Может, вы меня получили? А навошта паэту скакать польки до кадрыль? Паэт павінен пісаць вершы. Ты ўжо паэт пачвара гэткая, што не можа патанчыць кадрыль альбо лявоніху з ясны памінкай. Хай пан даруе, але ў такіх рэчах настаўніцай пану быць не магу. Што ж не рабіць з вами, Паўлінка? Настаўніцай вы мне быць не хочаце, а вучаніцаю пагатоў. Чакайце, чакайце. А вось гэта ты задумка. Настаўнік і закаханая ў яго вучаніца, а вакол Тямнота, бздури, шляхетская фанаберия, звяры сляпые, Наполеон иди на Борисова по шапку рукавицы, что колись там покинул, и 400 тысяч войска веде, а за им костел спранженовый по поветры летить. Собственно, вось сюда, то дема сюдема, две дзюрки у носи и скончалося. Милая Павлинка, хочете вы, або не хочете, а я подкинули мне сюжет для одной комедийки. Я уже поэт-пророк почне писать комедийки. А что? Белорусы любят посмеяться, том лику, самих себе. Наш театр задыхается без уластных пьес. Пани Марей казала мне, что вы так само марите про сцену. А комедия, это ж так просто. Пуня, девчина, сена принада, хлопец под пуней, вось серенада. Пуня подперта, голос сусед я, батька с дубиной, вось вам комедия. А что же вы так спохмурнили, Павлинка? Я не бачу свою роль у вашей комедийцы. Прошу пробачить. Ах, Павлинка, журавинка. З выгляду лагодна і гожа, як раскусіш, кісленькая. Глядзі, пані, каб жа аскоміны не нагнаў. Фыр! Пыхнула і паляцела. Нязмушаная, грэзлівая, гравістая і ўсёй душою адданай беларускай справе. На ўсе бакі дзелка, адным словам, як 100-рублёвая кабыла, як сказаў бы адзін панок суседняга маёнтка. Репетиция. Петербург, 1913. Осенью 1912 года глубоцкий аптекар Августовский сам пропоновал мне пазыку, каб я могла поехать далей вучиться. И вот я у Петербургу на высшейших коммерческих курсах. Купала ў гэты час вучыўся тут на вячэрніх курсах Чарняева. Стаў сур'ёзны, не вельмі гаваркі, уважліва прыслухоўваўся да чужых думак, не пазнаць было. Ён якраз закончыў пісаць сваю Паўлінку і на беларускай вечарыне, заарганізаванай нашым студэнцкім гуртком, прачытаў нам. Мы загарэліся жаданнем яе паставіць, размеркавалі ролі. Мне доручили головную. У роли Яки Масарокі Лявон Заяц. Почалися репетиции, на яких завсёды присутничал автор п'єси. Мне довго не удавалася сцена з Якимом. Был час, милый Якиме, але водою сплыл. Помагал тебе, татка, покуль не убачу, что треба и дачку допомогчи. А як до гэтага стала доходить, вось у ім и озвалася шляхетская фанаберия. Другую песню цяпер пяе. Нож точыць. Востры нож точыць мой родны татка на таго, каго сам калісь любіў і каго я палюбіла. Стоп. Я прашу яшчэ раз. Быў час, мілы Якіме. Не, не адсюль. Вы пачніце нож точыць. Нож точыць. Востры нож точыць родны мой татка на таго, каго сам калісь любіў і каго я палюбіла. И навеки вечные любить буду. Так, я попрошу еще раз. И навеки вечные. И навеки вечные любить буду. Не. Нечто не натурально, разумеете, холодно. Я попрошу еще раз. И навеки вечные любить буду. Не, знов не то я. А я на еще целоваться не умею. Проверьте, пани режиссеру. Так. Ну, повторим сцену. Павлинка каже, фррррр, мядёлка, заяц, обдымайтеся. Павлинка, хапайте его за шию, мацней. А далей ремарка? Не вырвався давай. Далей ремарка долго горячо целуется. Горка, смялей. Ты что с вами такое? Павлинка, можно вас на одну хвилину? Скажите, у своем житті вы переживали такие моменты? Я вас питаю не для пустой цікавості. Мне як рэжысёру трэба гэта ведаць. Так ці не? Не. Я так і думаў. Я не здолею сыграць гэтай ролі. Шукайце сабе другую паўлінку. А хто ж будзе іграць? Самі ж ведаеце, што апрача вас нікога няма, хто падыходзіў бы на гэтую ролю. Янка! Яна адмаўляецца іграць. Дазвольце мне пагаварыць з ёю сам на сам. Калі ласка. Паўлінка, што з табой? Што табе нашаптаў Пэкін Драздоў? Не важна, што ён шаптаў, але я іграць не буду. Нельга падводзіць таварышаў. Усе беларусы на цябе спадзяваліся. Што ж мне рабіць, Янка? Мне ўжо сорамна за мае капрызы, але я не магу іграць. Не можаш ці не хочаш? Кіне глупства гаварыць. Калі захочаш, дык сыграеш. Ды як дойдзе да таго фыр, усё, нічога не атрымліваецца. Гэта ўсё заяц вінаваты. Ён не ўмее цалавацца. Я табе зараз пакажу, як гэта робіцца. Ты што? Ты што, таксама рэпетыцыю са мной праводзіш? Цалавацца мяне вучыш? Каб на месцы якіма быў той, каго я кахаю, дык без рэпетыцыі абышлося б. Не патрэбна мне твая навука. Пані рэжысёру, я гатова. Так, прашу спачатку. Заўтра у вас вечарынка. Ага. Пасля вечарынкі ўсе будуць спаць моцна. Так што хоць з гармату страляй, нічога не пачуеш. Ага. Я ўсё акуратненька прыгатую. Ну, ты толькі звяжаш у клумачак, што патрэбнейшае. А там, праз момант, ты мая, навекі вечныя. Ой, не-не-не-не. Да не я твоя, а ты мой навекі вечны. Ну, нехай будзе, як сора казала. Згода? Га. Паўліначка, ну, згода? Чаго? Паўліначка, ну, ну. Ну, Паўліначка. Боже мой. Ну, згода, Паўліначка. Згода, згода. До завтрашняга дня там побачым. Давно уже трэба было так сказаць, моя ты кветочка майская. Ну, завтра вечером, як толькі усе паўкладаюцца, я уже ў садзе под вакном буду тебе чакаць. Ты ваконца адчыніш, лахі под пахіві, скакель з хаты ў сад, як пятух. Ну, это ж ты, як пятух. А я як курица. Не, что ты. Я як зязюлька. Як зязюлька праз вакно. А пятух цап. А поп крапілам пырсь. А там... А там... Са злосці на яго і на рэжысёра я так правяла гэту злашчасную сцэну, што ўсе запляскалі ў далоні. Бачыў, на табе пераможна пазірала на Янку, а ён задаволена ухмыляўся. Прэм'ера Паўлінкі, Пецярбург, 9 лютага 1913 года. Наступіў дзень выступлення ў клубе «Пальма». За некалькі дзён да спектакля білеты былі распраданы сярод рабочых, служачых, студэнтаў, так што зала была паўнюсенькая. Я дрыжала, як у ліхаманцы. Баялася, што не здолею саўладаць са сваім голасам. Яшчэ пры закрытай заслоне пачала спяваць «Ой, пайду я лугам, лугам», а як адкрылася заслона, дзе падзеўся і страх. Я не бачыла публікі. Забылася, што знаходжуся на сцэне. У гэты момант шчыра кахала Якіма і абуралася деспатызмам бацькі. Калі ж тут пад сэрцам так баліць, што жыць не ў магату. Вот ведаеце, хочацца аб ім гаварыць і думаць без канца і пачатку. Дзёточка, ну, чаму я такая несчастная? Ну, ціха. Бацька родны, хоча мяне адарваць ад таго, хто мілей мне ўсё чыста. Жыцця, хаты роднай, цэлага свету. Ну, чаму я такая Нещасно. Тихо, моя миленькая, тихо. У сцені гутерки загати словами купали, я вилівала свій саправдний боль душі. А нехай собі буде, що має бути, я свого таки доб'юся. Ті ж не раз у своєму житті я сама собі гэта говорила. І при гэтых словах здавалося, огонь рашучасті охапив мяне. У другім акте, падчас вечарынкі ў Крыніцкіх, я была засмучоная, думкі мае беглі далёка ад гасцей, на душы трывога, непакой, дзе ж цяпер Якімка, ці ўдасце ўцячы з дому, а тут трэба танцаваць, весяліцца. Эх, кідаюся, як у вір галавою. Танцевала рыба с раком, а петрушка с пастернаком, а цибулька дивовала, со петрушка танцевала. А на печи на лучине девки гроши полечили, налечили полтолера, да и купили кавалера. Девчиночка, люблю тебе, не ешь хлеба, возьму тебе. Девчиночка послухала, хлеба есть теперь растала. А в городе ячмень родится, да менее ты хоть, ты ради ячмень густей, кази, ходи, ким частей. Сядить голубь на калине, соловей на ветце, с одной девочкой гуляю, другая у приметцы. А жениться не лянись, будешь панновати, с одной будешь свинья пасть, друга загонять. Наше поле каменисто, не проехать, не пройти, наши девочки фарсисты, нельзя к ним и подвести. Ах, каб хоть на хвилину забыться, каб не чуть, як болюча шчемить сердце. Починаем співать. Добре, що пранцісь подійшов, держу свою пляшкою. Я доходжу, встаю ля печі, заложивши назад руки. В очі мої глядять поверх гостей удаль. Уявляю собі, що побач со мною стоїть кохана. І, притулившися тваром до печки, пяшчотно глажу її рукою. Ой, божухна, каб тільки батьки і гості не зауважили моєго настрою. Стараюся догнати назойливі думки, кидаюся забавлять гостей. Але веселость моя штучная, нещирая. Адольф мене роздражняє. Я не могу скрыть свою злость на його. Усю сцену з ним після доходу гостей проводжу нервово, у злосливым іронічным тоні. П'єса кончається, я ляжу самлелая на землі. Каханенькі, родненькі, дзве дзюркі ў носі, і ўсё скончылося. Купала, обдымай мяне і цалуе, а воплескі зала грымяць і грымяць. Павлінка, досить цалавацца, даю за слову. Після спектакля, після показу, Купала проводив мене на кватеру, і ми довго ще ділилися своїми переживаннями. А що, Павлінка, а хто мені казав колісті, що не бачу свої ролі в моїй комедиці? Навперед не зракайся. Ті ж комедійка? Ті ж я відала, що шановний автор примусить мене ляжати на холодній подлозі з заплющеними очима. Якимко арештували, мою зорочку ясно арештували. І самлела так натурально, що я турбуватися почав. Довго ще пани критики будуть ущувати мене за такий некомедійний фінал. Ну так, а де заручені, свати, весіллі, як у правдивої комедії? Не сумуй, Павлінка. Можливо, історія допіше до гетої п'єси щасливіший кончаток. А покуль что? Квятки, воплески, браво! И все тебе, Павлинка. Ну чем несчастливый финал? Автора так само не покрыудили. Покажи-ка свой золотый годинник, Янка. Что там тебе на им написали? Батьку Павлинки от белорусских студентов. об такой узнагороді я ў сне не марыў. Стаяў на сцэне, па-бацькоўску цалаваў цябе, а публіка аж заходзілася: «Браво, біс!» Ну, і напраўды паўтарыць гапалі. Ого, разласваўся! А з кому нагоніш, пакуль ахвоту спагоніш? А тады можна было? А тады можна было, бо на сцэне стаяў паэт-прарок, надзея нацыі, бацька Паўлінкі. А зараз маю не то пана Адольфа Быкоўскага, не то хлопца, які калісьці размаўляў са мною так, нібыта я Ганка, дзеўка з пагулянкі. Замужнюю пані гутару пра блока Мітэрлінка і ў ручку ёй цалаваў. Маю сяброўку Уладку Станкевічанку вадзіў на снег Пшыбышэўскага і вершы ёй прысвячаў. А са мною адно рукі распускае. Паўлінка, я гатовы табе паэму прысвяціць, не тое, што верш. Слухай, яна і я. У хаце ўжо маёй будзь гаспадыні. Няма ў мяне нікога, проч цябе. Сядь на пачэсны кут, мая багіня, і будзем думы думаць аб сабе. Палац мой бачыш, хоць і не багаты, але я сам яго ўзбудаваў, сам сцены вывеў, клаў на крок вылаты і сам падстрых саломай пакрываў. Над печкай, што стаіць каля парога, не працавалі мудрыя разбяры, сам з гліны збіў яе з пяску сырога, ды вапнай папілю разы сатры. Вось ложак, зроблены маёй рукою, смалісты сосны дошкі выслаў у ім. Пастель пуховую пастелем мы з табою, каб мякка спаць было нам абаім. У ночны цішы, у любым упаенні, у патаенні ад жыцця, людзей агонь душу і сэрца распрамене, агонь гарачых злучаных грудзей. І многацветныя акружаць нас вясёлкі, маланкі залатыя замігцяць, а думкі нашы, верныя саколкі, да неба з добрай весткай паляцяць. Так мілаванне к шчасцю след адчыне, а мілаванне над царамі цар. І будзеш век маёй ты, гаспадыні, а я твой вечна буду, гаспадар. І ў які такі Эдэм зямны кліча твой ён яе? Зноў пад саламяную страху, да кросну, да каровы. А калі яна прагне волі, шырыні, палёту, к яснаму сонцу, з тьмы, з беспрасвецця, к славе з бяслаўя ўсім нашым людзям. Так што ж, Паўлінка, лятім разам. Фррр. Цяпер ужо табе, Янка, трэба рабіць фыр, бо гаспадыня будзе злавацца, што шмат святла спалілі. Як у жыце наліліся каласкі нагіна, сустрэліся, абняліся мы з табой, дзяўчына. Мігацелі, зіхацелі у пракосах косы, замірали кветкі зелле, замірали росы. Косы, замирали кветки зелье, замирали росы. Замирали кветки зелье, замирали росы. Сябры, Прогучала першая частка радыёспектакля Петра Васючэнкі «Паэт і дзяўчына». Выканаўцы-артысты Александр Шароў, Юлія Шпілеўская і Алена Пастрэвіч. Кампазітар, народны артыст Беларусі Леонід Захлеўны. Рэжысёр Жаната Патака. Рэдактар Галіна Шаблінская. Запіс 2007 года. Канал «Культура».